düşseler oy sanem, huy sanem. Yerine gül ekseler esmer. Bahtalı kız başına oy sanem, huy sanem. Sevdiğine verseler esmer gaday ben alim. Sevdiğine esmer gaday ben harman yeri, yaş yeri, oy sanem, huy sanem. Yavaş yeri, hoş yeri, esmer gaday ben alim. Yavaş yeri, hoş yeri, esmer gaday ben alim. Gel beraber gezelim oy sanem, huy sanem. Sevdiğim gitmez.